Jeet Fix. सफल लोग वो करते हैं जो करना चाहते हैं, असफल लोग वो करते हैं जो उनको करना पड़ता है। सफल लोगों के दिन का हर एक काम सिर्फ उनके मकसद को लेकर जुड़ा होता है। असफल लोग कंफ्यूजन में इधर उधर के फर्जी काम करते रहते हैं। सफल लोगों के पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जबकि असफल लोगों को हर एक सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम ही दिखाई देती है। सफल लोग हमेशा पॉजिटिव लोगों से घिरे होते हैं, जबकि असफल लोग निगेटिव लोगों के बीच ही फंस के रह जाते हैं। सफल लोगों को अकेले मेहनत करने से या चलने से डर नहीं लगता, जबकि असफल लोगों को बस भीड़ का हिस्सा बनना ही अच्छा लगता है। सफल लोग लक से ज्यादा खुद पर विश्वास करते हैं, असफल लोग हमेशा किस्मत को ही रोते रहते हैं। सफल लोग हार को दिल से और सफलता को दिमाग से कभी नहीं लगाते, जबकि असफल लोग हारने के बाद टूट जाते हैं और थोड़ा सा कुछ प्राप्त करते ही उछलने लगते हैं। सफल लोगों को चस्का होता है हारने का, असफल लोग सिर्फ जीतने के पीछे ही भागते हैं और जब वो हारते हैं तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। सफल लोग प्लानिंग करते हैं और फिर उस पर मेहनत करते हैं, असफल लोग या तो सिर्फ प्लानिंग करते हैं या सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं। सफल लोग उम्मीद और किस्मत से ज्यादा फोकस करते हैं अपने काम पे, और असफल लोग काम से ज्यादा फोकस करते हैं अपनी किस्मत और उम्मीद पर। सफल लोग ये सोचते हैं कि अगर वो नहीं कर पाया तो एक मैं ही हूँ जो ये कर सकता हूँ। असफल लोग ये सोचते हैं कि अगर उससे भी नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं होगा। सफल लोग अपनी भाषा का प्रयोग अपनी मंजिल के और पास पहुंचने के लिए करते हैं, जबकि असफल लोग शायद और लेकिन इन दोनों शब्दों से घिरे होते हैं। सफल लोग पहले डिसीजन लेते हैं चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन उसको सही साबित करने के लिए जी जान लगा देते हैं, जबकि असफल बहुत बार तो डिसीजन ही नहीं ले पाते। सफल लोग अपनी असफलताओं के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते, जबकि असफल लोग अपनी सफलताओं के लिए भी दूसरों की आस करते रहते हैं। सफल लोग सिर्फ वर्तमान के टारगेट पर ही ध्यान देते हैं, असफल लोग या तो पास्ट की गिल्टी महसूस करते हैं या फिर फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं। सफल लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही बहुत जल्दी से ये पहचान जाते हैं कि उनका जन्म किस लिए हुआ है और उनको क्या करना है, जबकि असफल लोग मरते दम तक दूसरों के बहकावे में आकर इधर उधर ही भटकते रहते हैं। जीत फिक्स चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix.